Für alle hier, die den Regenbogen auf dem Dunkeln sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die Ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score. But I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Velkommen til den lokale puben The Mouse and the Donkey, som ligger like nede i gata der hvor du bor. Og det radioresepsjonen som har live utesending fra Kneipa, og det koselig stemning her, og vi svinger seilen alle sammen. Skål, gutter! Skål! Ja da, det radioresepsjonen her, og tre blie karer. Hei! Hei, sånn! Hei, hei! Tore, hei! The landlord's daughter! Hei, sånn! The landlord's daughter! Ja, skal vi ta vekk? Sånn. Hvorfor gjør vi dette? For det første for å skape en enorm kontrast i et ellers innholdsfattig innslag, hvor man da starter, hvor det virker som om vi faktisk på en pub. Ja. Plutselig så bare bryter vi illusjonen og er tilbake på radioen. Dette har vi gjort noen ganger nå. Veldig mange ganger. Opprinnelsen til det hele var vel at vi var for noen år siden i hvert fall veldig begeistret for det humorprogrammet som var lagt til en robu oppe i Nord-Norge. Ja, du skal høre mye i et programmet. Ja, det var det dette, ja. Populært kalt Rorbua. Rorbua, ja. Kort liten sak om Rorbua. Jeg har faktisk selv vært på Rorbua og fortalt en vits en gang. Jeg var til stede. Ja da, det var med vekslende hell, fordi jeg på en eller annen måte klarte å røpe poenget allerede veldig tidlig i en ellers ganske lang vits. Og det ser de veldig, veldig strengt på oppe i Rorbua. Jeg regnet med å få litt sånn medfølelseslatter siden jeg da senere fikk høre at jeg hadde røpet poenget, men det var veldig svært fryktelig stille. Det høres, det er veldig, en marerittaktig situasjon faktisk, å være på Rorbua, fortelle en vits og ikke få noen respons. Jeg kløp meg i armen, men det gjorde bare vondt. Jeg kløp meg i armen nå og prøvde å forlate stedet fort som mulig. Men gjorde det ikke så vondt på deg? Fordi du har litt... Jeg har litt... Litt å klippe i, som det heter. Litt å klippe i. Ja, men det er hyggelig å være her igjen. Og det er hyggelig hvis du hører på. Hvis du ikke hører på, så er du dum. Det hører ikke de uansett. Nei. Men vi skal ha radioresepsjonens jamaikanske one-liner-spalt i dag. One-liner-spaltet? Nei. Vi gjentar kun når det radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Radioresepsjons jamaikanske one-liner-spalte. Ja, det er en forlengelse det, av den tradisjonelle radioresepsjons one-liner-spalte, men med et fiffig grep. Fortell litt om grepet. Ja, fiffig grep er at vi har lagt inn som en sånn punch på hver vits eller one-liner, så har vi lagt inn noen jamaikanske rasta-reggae-trummer. Yes. Hvorfor har vi gjort dette? Jeg aner ikke. Det er vel et slags forsøk på å fornye seg. Ja, jeg har vel også en tanke om at vi underbevisst har valgt å gjøre det fordi Jamaica minner oss mer om sommer enn det vanlige trommer gjør. Og så har vel jeg en slags forhåpning om at dette til slutt da skal lede til legalisering av narkotika. Du vil det? Er du for legalisering? Ja, litt. Hvilke argumenter har du? Nei, at det kan for noen sykdommer virke beroligende og helbredende, blant annet. Ja. Kreftgåten, er den løst via hasjisj? Den tror jeg kommer til å bli løst. Ja, du er den mest kontroversielle personen jeg kjenner, i hvert fall her i P3. Ja. Du støtter jødenes kamp mot palestinerne, og du er også for legalisering av hasj, til tross for at du ikke nyter rusmiddelet selv. Nei. Fantastisk. Det er gøy. Jeg er sikker på at du blir populær blant... ikke så veldig mange unge, men noen unge som nyter dette rusmiddelet daglig. Ja, i enkelte smale miljøer så vil jeg nok oppnå en viss popularitet, vil jeg tro. Swing! Swing! Forhåpentligvis får du vel et æresmedlemskap under hasjmarsjen neste år. Det er stilig. Heter ikke hasjmarsjen, dessverre? Nei, hva heter det nå? Marihuana-marsjen. Er det det de legaliserer nå? Dessverre heter det det. Ikke hasjmarsjen, som et morsomt ord. Kunne tenkt litt på det. Ja, ja, vi, det bare å sende oss jamaikanske one-linere. Det trenger ikke ha så mye fokus på det jamaikanske. Det viktigste at det morsomme små vitser. Vi tar oss av det jamaikanske. Ja. Hva en one-liner, Tore? En one-liner en kort vits. Det det. Finn på selv, sendet til 1987. Kodord resepsjon. Vi vil stå for innpakningen og foredlingen av dine one-linere. Kan jeg bare få si... Nå her blir det mye prat, for nå har jeg tenkt å sette i gang låt, men hvis du kan være fattet i kortet, Bjørte? Jeg bare får gjøre det litt sånn forhåndssensur, så det kjempefint hvis at vitsen ikke så sinnssykt grove. Vi har en mann her i studio som ikke evner å sensurere seg selv. Men det er lov å spe på en ny og ned, synes jeg. Du støtter jødenes kamp. Du vil ikke ha grove vannlandere, men du for legalisering av marihuana hashish. Jeg en kompleks person, altså. Du veldig kompleks. Hei! Girl in Oslo, og det var selvfølgelig ingen ringere enn Øystein Greni og hans Big Bang i radioresepsjonen på NRK P3. Sommer, sommer, sommer! Oi, sånn, det bare datt ut av meg. Det jo sommer, og det må vi aldri glemme. Selv om vi ikke har vært velsignet med det aller beste været i juli måned, i hvert fall ikke her i Østlandsområdet, så det tross alt sommer. Sommer. Sommer. Vi skal fortelle... at dette her, denne sendingen, altså denne fredagssendingen i dag, den siste ordinære radioresepsjonssending for i sommer. I neste uke så vil det være en... vil vi ha sendinger? Ja. Ja da. Det vil være musikk, og ja da. Det vil være innslag. Men innslagene repriser. Såkalt reprisering av tidligere innslag. Ja. Så det blir en slags best-of-uke neste uke. Ja, det er vanskelig. Det er vanskelig for oss selv å selv kalle det best-of. Det blir litt sånn selvskrivet. Skryt, ja. Men det faktisk noe av det beste vi har laget. Ja, men du kan jo si, altså, av en bøtte med bæsj og en bøtte med oppkast, så kan du jo på en måte si hvilken av de som best. Ja, hva det? En bøtte med oppkast. Du så kontroversiell at du faktisk ville foretrekke en bøtte med bæsj også? I tillegg til å være jødenes konge og Moriana for kjemper? Vet du hva? Jeg tror jeg hadde foretrukket en bøtte med bæsj. Fantastisk. Men altså, selv om alt dritt, så noe av det kan være litt bedre enn det dårligste. Ja. Mm, mm. Så vit det, folkens. Vi tilbake nå til høsten igjen. Altså, når det første sending til høsten. Vi skal ha ferie, da. Ja, men oppe i almanakken min, og den har jeg ikke på meg nå. Det den helgen par og tyven. Par og tyvene, altså 22. Ja, noe sånn 2, 3, 4, 20. Det virker så august. Uendelig lenge til. Ja. Det i hvert fall snakk om en 5 ukers tid, 5-6 uker. Da skal vi ha helgesendinger. 2 timer fredag, 2 timer lørdag, 2 timer søndag. Yes, fra 16 til 18. Ja. Mm. Så det blir jo noe litt annerledes for oss. Det blir veldig, veldig spesielt. Ja, det blir spesielt. Mm. Men skriv dette, dere som drifter Wikipedia-siden vår, skriv det gjerne inn der, for det kan være greit for folk å vite. Nå skal vi snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og hvem har lyst til å starte i dag? Jeg vil gjerne begynne. Ja, skal vi høre om Bjørte også har lyst? Ja, jeg har også lyst. Ja, men da tror jeg vi tar deg, Tore. Ja. Okay. I går så var jeg ute og vandret i Oslos gater for å finne meg noe godt å spise. Ja, vel. Og da gikk jeg bak 3 unge pakistanske menn, som var veldig gira og glade. Og da vi gikk nedover fortauet, så passerte vi en yngre asiatisk kvinne, som gikk da motsatt vei. Og den midterste av de unge pakistanske mennene, han valgte å, på en slags kontinental eller østlig måte, å rope flotte ord etter den unge damen. Og jeg følte at jeg gikk på gaten i Marrakesh, hvor han ropte Pocahontas, selv om hun da var asiatisk og ikke indianer, som Pocahontas vanligvis er. Så jeg følte at Oslo kokte av sommer. Ja, så flott da. Ja, vi savner det. Vi er litt sånn, vi nordmenn, vet du. Vi er jo litt sånn, litt kalde og reservert. Stive i nakken. Vi vil aldri rope til en asiatisk kvinne, hei, Pocahontas! I hvert fall ikke, nå kan jeg kanskje begynne med det. Ja. Jeg visste ikke at det var gjengs i det hele tatt, at jeg roper Pocahontas til asiatiske kvinner. Det er ikke sånn å rope Hiawatha til asiatiske gjengmedlemmer her i Oslo. Hiawatha! Er dette et rasistisk innlegg, eller hva er dette? Nå, hvis du tolker dette rasistisk, da er det mulig, det er du som er rasisten. Ok. For vi bryr oss ikke om rase eller opphav. Vi har vokst opp på Holmlia, vi skjønner det, Bjørn. En forstad her i Oslo, som har en del forskjellige kulturer. Jeg beklager, jeg har vært bare så innegravd inn i denne, eller innelukka i denne Midtøsten-konflikten. Det er nok det som gjør det. Det er lett å henge med jødene, jeg ser den. Ja. Det er lett, men det er lett. De har vært forfulgt i tusenvis av år, plutselig. Nå, la oss ikke... husk at vi er lettbeinte nå. Vi er lettbeinte underholdningsprogram. Vi skal ikke gå inn i den konflikten der med hudet. Sier du at jødene ikke er lettbeinte? Det finnes lettbeinte jøder, er ikke det jeg sier. Men det finnes lettbeinte palestiner også. Okay. Det var veldig nyansert av deg. Det takker jeg for. Jeg skal jo på en måte være den tyngre, den som har litt... jeg skjønner. Jeg skal være programleder, jeg skal være nøytral, objektiv. Men også brobyggeren. Ja, jeg prøver så godt jeg kan å være brobygger, hver enda da. Bjørte, du har på deg svart skjorta. Ja, det har jeg. Uniformen i radioresepsjonen i år. Hva har du opplevd i løpet av de siste 24? Jeg har opplevd utrolig mye, men noe av det gøyeste jeg opplevde i går var det at jeg kikket gjennom det som var bursdagspresangen fra Steinar og Tore. Altså en fantastisk DVD med en 3,5 timer lang dokumentar om progrockbandet Yes. Yes. Yes. Og det var litt av en dokumentarfilm. Ja. De tok for seg hele karrieren til Yes fra starten i slutten av 60-tallet og opp til dagen i dag. De intervjuet alle medlemmene. Det høres veldig gøy ut, spesielt når man er fan av Yes. Det er ikke sikkert alle våre litt yngre lyttere er så begeistret for orkestret Yes. Nei, kanskje ikke det, nei. Kanskje de kan lære. Kanskje de kan lære. Du så dette på et lærrett, for du har fått deg prosjektor, og du så dette i... Du har kino hjemme, du, Bjørte. Ja, det har jeg. Ja, og det så du den dokumentaren på. Ja. Var det gøy? Det var stort. Det bør være mørkt. Det bør være mørkt, ja. Ja, det er ikke alltid mørkt. Nei, ikke hele døgnet. Nei, men dette var såpass sent på kvelden at det var passe mørkt. Hva med å kjøpe rullgardin? Ja, det er det. Ja, men så herlig å høre at gaver blir satt pris på. Ja, virkelig. Vi skal høre Kaiser Chiefs. Skal ikke du si noe, Steina? Har du opplevd noe? Nei, men vet du hva? Jeg pleier jo noen ganger så tenker jeg er koselig å høre hva mine undersåtter også har opplevd, og så kan jeg trekke meg litt tilbake, være en litt mer anonyme programlederskikkelsen. Selv om det da er flat lederstruktur i radioresepsjonen, og at vi alle tre er oligarker. At vi er? Oligarker. Ja, oligarker er det. Ja, stemmer det. Vi skal høre en låt fra Kaiser Chiefs. Dette er Everything is Average Nowadays. Hvis jeg for eksempel er svært interessert i å spille bridge, så har jeg vært her før og vært med i en bridge-turnering, vet du det? Ja. Radioresepsjonen på P3. Hallo, det er Tore. Hei, Tore-mam. Det er søstra di som ringer deg. Hei, Trude. Forstyrrer jeg ikke det, ja? Da, det er siste dagen på jobben her før ferien, så det er litt travelt. Så du har tid til å preike litt med søstra di? Det var koselig, Tore. Ja da, skal du ha ferien du nå, eller mange uker skal du ha? Nei, jeg skal ha 5 uker. Herregud, så kort da. Klarer du å koble skikkelig av på den snevve tida der, Tore? Ja. Rekker jo så vidt å ta deg en øl før du må snu døra og traske tilbake til den der nitriste jobben din, ja. 5 uker er jo liksom det man får, da. Hvor lang ferie er du her, da? Ja, 3 måneder er, Tore, mann. Det skal bli... Så deilig det, Tore. Jeg ordnet meg skikkelig nå. Du husker jeg fortalte at jeg lå med sjefen på Babyland på seminariet vårt, ikke sant? Ja, du nevnte det. Det er det lureste jeg har gjort, Tore. Samlet på servietten han hadde brukt å tørke seg med, da. Så ringte jeg han dagen etter og sa at hvis ikke jeg får 3 måneders betalt ferie, så skaller jeg huet i kjøleskapdøra, gni sminken utover og kliner etterlatskapen hans i trusa mi og rett ned på voldtektsmottaket. Ja, da ble det stille i andre enden, Tore. Lær av storesøstra di, ja. Hun ordner seg da, vet du. Ja, da. Ha, ha, ha, ha. Kjempebra, Trude. Du har virkelig fått det til, du. Ja. Gå med huet heva, jeg vet du, Tore. Jeg lar ikke hvem som helst tråkke meg ned i søla. Nei, hvis noen skulle tråkke meg ned i søla, skulle det vært Jonas Gahr Støre, Bjarne Brøndbo, Steven Segal, kanskje. Men Jonas Gahr Støre kunne tråkke deg ned i søla? Ja, for han er ikke noe hvem som helst. Han kunne tråkke på meg så mye han ville. Å, Gud, av meg. Hva med Ømer, da? Tyrken! Nei, la meg ikke trukke på at tyrker nå. Nei, såpass selvrespekt har søstra di. Ja. Ligger naken på sjesselongen og klør seg på puddingen som en annen apekatt mens han ser på sommeråpent. Ja. Jeg tror hun har fått sånn hang-up på Anne Lindbo-dama. Jeg driver og sender kinky tekstmeldinger til henne hele tiden. Foreslår både det ene og andre. Jeg bare venter på å bli politianmeldt igjen. Han lever som en dyr, Tore. Han skulle jo selge lightere, men det gikk jo selvfølgelig i dass da. Det lakk jo gass og underlaten til Musharraf over gangen tok reperen. Og nå går det på trygg igjen og lever livets glade. Mm. Og du jobber 15% på Babyland for å få endene til å møtes da, eller? Ja, jeg er så lei av å pushe sportsvogner 5 timer i uka, jeg tror. Jeg er faktisk så lei av unger at jeg lurer på om jeg kanskje har tatt 2 brett med sovepiller og skylt ned med en gresk nasjonaldrikke noe så, jeg. Er det tro på om hjelp denne gangen nå, eller mener du alvor nå? Nei, det bare et rop om hjelp, regner jeg med da. Ja. Men det hyggelig hvis du kommer bort en tur allikevel. Lurer på om jeg kanskje har blitt gravid igjen, jeg, Tore. Eller kanskje jeg bare har blitt dårlig i magen av den osen. Ja. Jeg gadde ikke blande ut da, vet du. Ja, ja, jeg får stikke ned til fastlegen og fjerne den hvis det blir noe stress. Jeg ikke klar for ungen nå, jeg, Tore. Det får bli etter ferien i så fall. Mm. Drar til Alanya på mandag og besøker gamlingene til tyrkeren. Herregud. Yes. Skal jeg ta med noe, eller? Kjøttet og rømme, så lager jeg wraps og så en 4-pack Pepsi Max. Greit. Ringer du ambulansen da? Ja, ja, de står utenfor her, vet du, Tore. Hamre på døra. Står her allerede. Ja, glad er jeg, Tore. Jeg er glad i deg, ja. Ja, glad er jeg. Savner deg, vet du. Ja, i like måte. Ja, godt å høre stemmen din. Ja, ok. Jeg er så glad er jeg, vet du. Ja, det er bra. Ha da, bruteren. Ha det, Trude. Ha da, du. Ha da. Ha da, du. Ha da. En slik sefestasjon gir inntrykk av å være nesten en blanding av butikk og postkontor ofte også. Ja, vi har... De nødvendigste ting. Radioresepsjonen på P3. Rotten var dette med The Royalties, og de hadde fått med seg Lilian Samdal i et samarbeidsprosjekt. De har vel funnet ut at er vokalisten vår i The Royalties. Vi er, nei, han er ikke bra nok. Vi må få den første singeren som skal spilles på radio. Den der må vi ha med Lilian, for hun er mye flinkere til å synge. Og sammen så høres det jo helt fint ut. Absolutt. Ja, absolutt. Ja, ja, ja. Flott låt. Radioresepsjonen på NRK P3 er det du hører på akkurat nå. Og vi skal i gang med en spalte som, som folk har lært seg å elske gjennom disse 4 ukene vi har hatt radioresepsjonen her i sommer. I utgangspunktet så var den ikke så lett å like, tenkte du? Nei, den var, det var en sei spalte da vi holdt på med den i fjor i 2006. Mm. Så hadde vi jo radioresepsjons one-liner-spalte. Ja. Da var den litt sei å få i gang. Radioresepsjons jamaikanske one-liner-spalte har blitt elsket fra dag 1 av lytterne våre. Skal dere vite. Vi har en kjenningsmelodi som du har laget, Tore. Ja, det er riktig. Vil du fortelle kort om prosessen? Prosessen var den at jeg satt ned og skrev, tenkte gjennom hva jeg kunne gjøre med en slik spalte, og jeg valgte bare å gjøre den helt jamaikansk, og så har jeg brukt Steinar Sagen sin stemme i denne spalten. Han har veldig god stemme. Kjempestemme. Spill av! Det stemmer, og da vi i gang. Det godt. Det har fått, vi har fått inn mange one-linere. 1987 kodord er resepsjon hvis du brenner inne med en one-liner. Og jeg vet ikke, Bjørte, om kanskje du har lyst til å presentere og fremføre den første one-lineren fra en av lytterne våre? Svært gjerne, ja, men svært da, gjerne. Brenn i vei. Ja, den første kommer fra Kristoffer. Hei, Kristoffer. Hørt om snekkeren som lister seg rundt hjørnet. Ja. Den mister... Du, det var ikke ekte latter, Tore. Ja, men noen ganger, man ler ikke alltid likt. Det gjør det en gang til. Du gjør det for å... altså, vi kan sitte her og humre og le og smile for oss selv, men på radio så må det lyde ut for at folk skal skjønne hva som skjer. Ja, så du støtter meg? Er det det? Jeg støtter deg. Jeg sier at du orker ikke å le deg hjertet av den, så du lagde en latter for å vise at... Jeg satte pris på åndene her, til tross for at jeg kanskje ikke ler naturlig av den. Det var akkurat det jeg gjorde. Da kan jeg ta en igjen. Det fra Tim 1000. Hei, Tim 1000. Han skriver: vet dere hvem som utryddet alle jødene i 100-meterskogen? Er det noen som vet det? Dette, ja. Det var Nazi Nøff. dette kan ikke jeg le av. Nei, dette kan jeg ikke le av. Det var ikke meningen å støtte deg og ditt folk, men... Dette synes jeg ikke er morsomt. Noen plass, fortell meg, hva er morsomt her? Du, det er viktig også. Jeg skjønner at det et ordspill, ja. Og du skjønner det er fantastisk. Ja, men det kunne vært noe annet da. Hvem er det som er nazist i 100-meterskogen? Det er vel en nazinøft da. Ja. Det hadde vært plenty. Det hadde vært plenty, mer enn nok. Ja, men da gjør vi det om til det da, Bjørte. Ja, kjempebra. Det var ikke meningen å tråkke på folk, eller ditt folk på tærne. Hva var det endte opp med? Hvem er det som er nazist i 100-meterskogen? Nazinøft? Ja. Ja, men det er jeg enig i, det er et kompromiss i hvert fall. Ja, absolutt. Det funker det, det funker veldig bra. Kjempebra. Da er det min tur til å presentere og foredle en av deres one-linere der ute. Vær så god, lever den på den aller beste måten nå. Det er Svetten som har skrevet denne. Hei, Svetten. Hvilken del på bilen er den mest hemmelighetsfulle? Nei, hvilken del på bilen er det? Jeg aner ikke, jeg har... Her kommer punchlinen. Okay. Vindusviskeren! Sikkert det året! Å, lord! Hva? Ja, den har vi kanskje hatt før. Ja, den har jeg hørt før. Ja, men den er så god at den... den ja, da. Jeg holder meg litt i snekkerbransjen. Gjør den, du det? Ja, jeg gjør det. Der kommer på en eller annen her. Tenker du på fordi Jesus, jøden Jesus var snekker? Ja, det var han. Var møbelsnekker eller vanlig? Han var møbelsnekker. Ja, mm-hmm. Her kommer en fra Håvard. Hei, Håvard. Hei, Håvard. Og så var det vinduskarmen Elektra. Nei, det skal ikke være mulig. Å, lord. Ja, den var fin. Ja. Det er ordspill da, det er klassisk ordspill. Det er, men onlinere består jo ofte av ordspill. Ja, det gjør jo veldig ofte det. Ja, Tore. Jeg har lyst til å ta en som sikkert bare er morsom for noen få. Jeg er nærmest ikke sikker, men jeg prøver i hvert fall. Det var ikke så tydelig introduksjon, men lykke til, lykke til. Ja. Det er fra Julius Otto som har sendt den. Hei, Julius Otto. Hvorfor må jeg sitte her når Anders Oppegård? Ja, den var fin. Jeg kjenner jo ikke Anders Oppegård så godt. Jeg vet ikke om han er en kjent friidrettsutøver, eller om han bare er en fyr som jobber på pizzabua på Harstad. På Harstad? I Harstad? Ja, i Harstad. Eller ved Harstad, kan du jo si. I Holmestrand eller på Holmestrand? Jeg synes det er i. Jeg synes også det er i. Jeg bare for å si at jeg synes det er kult å høre at Tore kan også ta helt streite, fine, uskyldige, men morsomme one-linere. Tusen hjertelig takk for det. Det var veldig hyggelig å høre. Har dere hørt om lesba som sleika Trine Rein? Oh, lord! Den kan jo være litt på kanten igjen. Ja, den synes jeg var litt på kanten igjen. Man tar utgangspunkt i at Trine Reins edlere deler er skitten. Slik at, eller at det er en som heter Trine har skittenere edle deler. Det blir sleiket reint. Ja, så det trenger ikke være Trine Rein. Nei. Kjent fra for eksempel WIP. Til å gjøre coverlåter. Nei, Hun er jo også med i den nye truppen til Marianne Antonsen og Toril Sivertsen. Hva heter den? Hva heter den? Kvinnetruppen. Ja. Ja. Er ikke du, Tore, veldig begeistret for Marianne Antonsen? Jeg synes at hun er en av de flotteste sirenene jeg vet om. På plakaten til dette sommershow, var det ikke? Sommershow, så vil jeg faktisk si at Trine Rein kommer best ut av det. Hvordan kan man si estetisk at noen kommer bedre ut av det enn Marianne Antonsen? Det forstår jeg ikke. Jeg vet at Marianne Antonsen er en favoritt av deg, Tore, men hun er veldig sminket på det bildet. Hun har veldig, veldig mye øyesminke, og hun er nok ikke så... Altså, hun er flott, men hun er ikke så flott i virkeligheten. Så du mener at hvis jeg våkner opp på siden av Marianne Antonsen, så vil hun ikke være så vakker som hun er på det fotografiet? Hun vil ha stemmen, den myke, dype stemmen, men hun vil ikke være så vakker, nei. Hvis du våkner opp ved siden av henne, så ring meg. Hvorfor det? Nei, da vil du være med. Ja. Da har jeg allerede våknet. Ja, ikke sant? Da har hun hjem. Ja. Nå tar vi en one-liner til fra Den tar jeg. Kom igjen, Bjart. Den kommer fra Drøbak One-liner-verksted. Hei, Drøbak One-liner-verksted. Hallo. Jeg bare tar en litt halvgrov en, men som allikevel kan være morsom, men som jeg mener er helt inn forbi grensene. Ja vel. Hvordan kombinere fylla og sikker sex? Nei, det skjønner jeg ikke. Det går ikke an. Vingummi. Hallo! Veldig, veldig bra. Og jeg, vet du hva, jeg var på nippet til ikke forstå den, for jeg synes den var så teit at, du synes det var teit? Jeg vil gi honnør til Drøbak One Line. Men det er langt innenfor, jeg skulle ikke være noe redd for at den var overstreken. Nei, jeg sa det, altså. Ja. Tore, jeg vet ikke om du har lyst til å ta en til, eller er det ikke pause snart? Er det... Jeg har holdt på så lenge da, det må være pause snart. Vi skal først spise matpakkene våre også, så ikke det? Vi gjør som i teatret, vi tar en kort pause. Vi spiller litt musikk. Det er mulighet for å kjøpe drikke i foyeren. Ja, og det er øl også, på flaske. Sånn på Torshov-teatret. Sving, okay. Sånne rar ringnesflaske. Nå roer vi oss ned og chiller ut med supergruppen U2. Dette er Windows in the Skies. Ha en, fisefin dag alle sammen. Nei, vi skal ikke ha noe fint. I foyeren. Nei, det er for grovt. Radioresepsjonen. Det er, vi er midt oppe i spalten vår. Det er gledelig. Det synes jeg er morsomt at vi fikk inn en one-liner som er kanskje den første one-lineren jeg noensinne hørte. Det betyr jo da at han som har skrevet, eller hun som har skrevet denne one-lineren, har stjålt den, eller har vært isolert fra verden de siste 20 årene. Hvis man da påberoper seg å ha skrevet den selv. Ja, det kan jo være den originale forfatteren. Det kan gå til henne. Men den her får vi inn jevnlig også. Og la meg ta den, bare for, altså, til glede for nylyttere. Det blir ikke noe gøy, men det er spent. Hvorfor kan ikke jeg hoste når Morten harket? Lord. Ja, nå er ferdig med det. Da har vi fått tatt den. Det har vi tatt den. Da er det på tide at jeg tar en. Kom igjen. Dette er en one-liner fra Christian. Hallo! Han skriver at han er fra Christian ute i Hareien. Hei, Hareien. Han er vel ute i Hareien, da. Ja. Ta one-lineren, du. Christian skriver som følger. Vet du hva som er forskjellen på en fryser og en homo? Noen som vet hva som er forskjellen på fryser og homo? Det er mange forskjeller på fryser og homo. Ja, men det er en veldig spesiell forskjell. Har du noe med ledningen å gjøre? Nei, ikke noe med ledningen å gjøre. Nei, jeg vet ikke. Nei. Fryseren fiser ikke når du tar ut brød! Åh, oh, lord! Ler du av dette, Steiner? Jeg ler av Tores entusiasme over de vitsene som jeg synes er litt overkant. Ja, jeg håper at det er det du ler av. Ja, for Tore har en stålen trussel på seg om å bli sendt til Kringkastingsrådet. For meg så virker dette som bare en ren tom trussel. Ja, det er ikke tom trussel. Nei. Tom trussel? Det er ikke tom trussel. Jeg vil bare si at det er sånn samfunnet har beveget seg fremover mot det som til slutt ble ytringsfriheten. Det var at man hele tiden fikk lov til å flytte grensene, og til slutt så har man et mye mer tolerant samfunn enn det man hadde før, for eksempel på begynnelsen av 1800-tallet. Er det sånn samfunnet har utviklet seg? Det er sånn, ja. Det er sånn, ja. Vi er en one-liner-spalte. Jeg tror jeg tar en... Vet du hva? Jeg tror det er min tur nå. Ja, men kom igjen, da, Jørgen. Ja, du sitter jo bare der og... Nei, jeg bare sitter her og... Ja, så jeg er bare sjokkert over hva du slipper igjennom her. Ja, kjør på. Her kommer det en fra Gunnar med grisen. Hei, Gunnar med grisen. Han har hørt om før. Ja, den går som følger. 668, the number of the neighbor... Jeg klarte ikke å si henne. Kom igjen, ta den ferdig. 668, the neighbor to the beast. Nei, nå har du tid ute. Her må vi... Her er vi nødt til å rydde. Hvorfor? Hvem er naboen til the beast, Bjørte? 668. Nei, hvem er naboen til the beast? Ikke naboen til the beast. Hvem er naboen til The Beast? Dere mener at det er 667? Yes! Ja. Nei, 668 er jo mye nærmere, for den er ved siden av 667, er jo på andre siden av veien. Åh, det er jo dumme som brød! Okay, vet du hva? Sier du at 667 bare er gjenboeren til 666? Det sier jeg. 668 er jo naboen. Nei, men hvis det hadde vært gjenboeren, hadde det vært like moro det da. Ja, gjenboeren til The Beast er også morsomt da. The Gjenboer. Kan vi prøve det? 667, Gjenboeren til The Beast. Jeg likte den, jeg. Jeg har lyst til å ta en engelsk igjen, siden jeg har best engelsk uttale i redaksjonen, og har, ja, jeg fikk 5 i generell engelsk på videregående. There is no theory of evolution, just a list of animals Chuck Norris allowed to live. Vet du hva? Jeg tror du skal ta en gang til, jeg. Yes. There is no theory of evolution, just a list of animals Chuck Norris allowed to live. Det er en Chuck Norris-vits. Jeg vet ikke om han har skapt den selv. Chuck Norris? Nei. Han andre, som, eller hun som skriver. Ok, jeg tror vi skal runde av der. Vi runder av, vi! Tusen takk for alle innsendte one-linere i dag. Det er alltid en glede. Fantastisk. Fortsett med dette til høsten, når vi er tilbake igjen. Vi skal ta en låt. Vi skal avslutte den jamaikanske one-linerspalten. Det gjør vi på denne måten. Åh, lord, vi setter i gang en låt. Dette her er Disciplines Best Mistake i radioresepsjonen. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Disciplines og låta Best Mistake i radioresepsjonen på P3. Vi har vært på vår SMS-tjeneste, og det viser seg at det er et obskurt, eller ikke obskurt, men et enormt ønske om at du, Tore Sagen, skal bli skutt med vår softgun MP5 i dag. Jeg tror at det har noe med at jeg er en håndlanger for ytringsfriheten å gjøre, fordi det er veldig kontroversielt å lese kontroversielle vitser, men det er den eneste måten å få framfunnet til å gå sammen over. Ja, det skjønte hva jeg mente. Du går inn i rekken av kontroversielle komikere som Bill Hicks, Richard Pryor, ja, de tøffeste gutta. Ja. Dennis Leary, ja. Han stjerte jo fra Billix. Ja. Men det spiller ingen rolle. Vi kommer med en siste anbefaling i dag, nemlig å høre på radioresepsjonen hele neste uke også. Selv om vi ikke vil være fysisk til stede, så vil vi være med dere i hjertene våre. Og takk for å følge denne sommeren. Vi er tilbake igjen til høsten, som jeg sa tidligere. Wow! Party on white! Party on goth! Og det er sexklubben. Skyt av for faen. Finansbjørte, og selvfølgelig den unge... Trollmann som har ledet deg gjennom sommeren. Podcasten fungerer fortsatt. Gå inn på iTunes eller last ned på nrk.no/podcast. Og det vil også, ja. Ja. Jeg tror Tore føler seg torturert nå. Husk å spise løk og tran. Nei, løk og brunost, for det bra for blodet. Du klar, Tore? Kjøp meg magen! Nei, jeg gjorde ikke det. Jo, du gjorde det. Rikosjerte. Det må ikke lov å rikosjere, da! Det ikke min skyld. Det Du må skyte rett på, da! Ja, ja. Ja, men, ikke, det er så kroppet. Det er så kroppet. Det er ikke noe måte jeg overvekt å gjøre i det hele tatt. Vi runder av, vi runder av. Hør på Petre hele dagen og hele sommer. Vi høres igjen til høsten. Ha det bra! Ja! Hello, my name is Sean Connery, and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Radio Reception.